أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی کھیل اور تفریح ہے اور زینت ہے اور فخر کرنا ہے آپس میں اور مال اور اولاد کی کثرت پر غرور ہے یہ تمام چیزوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ بارش آئی اعجب الکفار نباتہ تو کسانوں کو تعجب میں ڈال دیا زمین کی سبزی نے سبزجات نے پھر وہ اپنے عروج کو پہنچ گئی پک گئی پھر آپ دیکھتے ہیں اس سبزے کو کہ وہ پیلا ہو جاتا ہے ثم یکون حطاما اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے روندا ہوا آخرت میں سخت عذاب ہے کفار کے لیے اور مغفرت کا سما ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودگی ہے ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے سابقو الی مغفرۃ من ربکم تم سبقت کرو اپنے رب سے مغفرت چاہنے میں اور جنت کے مانگنے میں جس جنت کا چوڑائی زمین و آسمان کی طرح ہے اور یہ تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو عطا کرے اللہ بڑے فضل والا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض کسی شخص کو کوئی بھی پریشانی زمین کے لحاظ سے ہوتی ہے یا اپنی جان کے اعتبار سے ہوتی ہے یہ سب کچھ اس پریشانی کے پہنچنے سے پہلے لکھا جا چکا ہے اور یہ بات اللہ نے طے کر دی اور اللہ کے لیے آسان ہے لہٰذا جب یہ پہلے سے طے شدہ ہے تو لکی لا تأسوا علی ما فاتکم جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر پھر افسوس نہ کرو لکھا ہوا ایسا ہے ولا تفرحوا بما آتاکم جو تمہیں اللہ نے دے دیا اس پر غرور نہ کرو اللہ کی طرف سے عطا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والے اکڑنے والے کو تکبر اور اکڑنا وہی شخص کر سکتا ہے جو بخیل ہو اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے امیہ تول جو شخص نے شریعت سے روگردانی اختیار کی اللہ تو بے نیاز ہے تعریف والا ہے البتہ تحقیق ہم نے پیغمبروں کو بھیجا آواز نشانیاں دے کر ان پیغمبروں کو ہم نے کتاب بھی دی ساتھ میزان ترازو بھی دیا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ نظام کریں اور پھر مجبوراً ہم نے لوح بھی نازل کیا فی عباس شدید جس میں سختی ہے مطلب تلوار وغیرہ وہ منافع للناس لیکن لوح میں اور بھی بہت فائدے ہیں ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے علم ظاہری کے لحاظ سے دنیا کو بھی دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ رسول کو بغیر دیکھے کون اللہ کی بات کو مانتا اور مدد کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ قوی اور غالب ہے۔ کل کے سبق میں بھی بہت اہم باتیں تھیں، جن میں سے ایک صدیقین کا مقام آیا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مؤمن صدیق و شہید، ہر مومن صدیق بھی ہوتا ہے شہید بھی ہوتا ہے۔ پھر اس میں درجے ہیں، شہادت کے بھی بہت درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ وہی ہے اللہ کی رضا کی خاطر الہ کلمۃ اللہ کے لیے کفار کے مقابلے میں لڑنا۔ پھر اس کے اور درجے، حتیٰ کہ پیٹ کے درد میں بھی کوئی مر گیا تو شہید، کنویں میں گر کے مر گیا شہید، زلزلے میں مر گیا شہید، اور عورت کے بھی جب جو مسائل ہوتے ہیں ولادت وغیرہ اس میں جو مر جائے، یعنی بہت درجے ہیں شہید کے۔ کسی کا اونچا، کسی کا اور اونچا، کسی کا اور اونچا۔ سب سے اونچا اس کا شہید کا ہے جو الہ کلمۃ اللہ میں شہید ہوا۔ اس طرح صدیق کے بھی مقام ہیں، درجات کے لحاظ سے لامتناہی بات ہے، کوئی کم ایمان والا کوئی اور۔ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ پل صراط کے اوپر لوگ جو ہے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی سے چلیں گے، تاریکی ہوگی، میدان حشر میں تاریکی ہو جائے گی، اسی روشنی سے چلیں گے۔ منافق کوشش کرے گا کہ میں بھی اس روشنی سے حاصل کروں کچھ حصہ اور میں بھی چلوں، لیکن اس کو نہیں ملے گی، حتیٰ کہ ادنا ایمان والے کی روشنی، شہادت کی انگلی اس کی روشن ہوگی اور اس کی مدد سے بھی وہ چل سکے گا، جس کے ایمان اور اعمال صالحہ کمزور ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے اونچی روشنی ان کی ہوگی کہ جو رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے آتے ہیں باجماعت، صبح کی بھی اور عشاء کی بھی۔ بعض حدیث میں آتا ہے جو نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ان کو روشنی عطا کی جائے گی۔ اور بھی ہر عمل صالح کا نعم البدر روشنی ہے، جس کی برکت سے اس بندے کو فائدہ ہوگا۔ حج عمرے کے بارے میں بھی ہے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے حج عمرہ کیا اور بال کا حلق کرایا، ہر بال کے حلق کے بدلے میں اس کو آخرت میں روشنی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ہر عمل صالح کی بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے وہ ذاکرین جو بازار میں ذکر کرتے ہیں، بازار میں ذکر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اچھے خاصے سمجھدار قسم کے لوگ، متوکل نمازی پرہیزگار، کہ وہ گاہک چلا گیا اور نوکر نے اس کو بلایا نہیں تو اتنا ناراض اور ڈانٹ اور یہ ہو جاتا ہے کہ وہ تو ضائع ہو گیا نا، وہ تو چیز بک جاتی، کیوں نہیں آپ نے اس کو بلا کے اندر پکڑ کیا۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، احب البلاد الی اللہ اسواقہا، مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جگہ مسجد ہے، اور جتنی بھی کوئی خوبصورت محل ہوں، بڑے بڑے اعلیٰ قالینے ہوں، جو کچھ بھی ہو نا جی، جو سکون انسان کو مسجد میں داخل ہونے میں ایک محسوس ہوتی ہے کیفیت، یہ ان بڑے بڑے ایوانوں میں نہیں۔ کیوں؟ یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہے تو ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، اس کی برکات اور انوار ہیں۔ جو اتنی اعلیٰ چیزیں، بے شک قیمتی قالینے، قیمتی ٹائلیں، جو کچھ بھی فانوس لگائے گئے ہوں، لیکن ضرور اس میں گناہ ہوتے ہیں، تو وہ برکات اور نور اور وہ سرور اور کیف محسوس نہیں ہوتا۔ احب البلاد الی اللہ کے مساجد، اور ابغض البلاد الی اللہ کے اسواقہا، اللہ کو سب سے زیادہ جو جگہ ناپسند ہے وہ بازار ہے۔ بعض صوفیاء نے، اولیاء نے تو یہ مثال دی ہے کہ بازار کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہیے، اور بقدر ضرورت جائز جانا جائز ہے، اور آپ اس میں چوتھا کلمہ پڑھیں تو ثواب بھی ہو گیا، السلام علیکم کی نیت کے ساتھ جائیں تو سلام ہو گیا۔ اور بعض رات نے اس کو سمجھانے کے لیے یوں لکھا ہے کہ بازار میں جانا بقدر ضرورت جیسے باتھ روم میں جانا، بقدر ضرورت ہوتا ہے، بندہ فالتو کوئی نہیں بیٹھتا وہاں پر۔ اور دنیا جو ایمان سے دور ہے نا جناب، انہوں نے تو اخباریں بھی باتھ روم میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ جو ایمان سے دور ہے نا، جب اللہ پاک ایمان عطا کرے تو یہ بڑی دولت ہے، بہت چیز، صفائی ستھرائی اسلام میں ساری خوبیاں ہیں۔ اور جو اللہ رسول کو نہیں مانتے نا، جو چیز اسلام میں سب سے زیادہ گندی ہے ان کے نزدیک سب سے زیادہ وہ محبوب ہے پینے کے لحاظ سے، اور جو کھانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ ملعون ہے وہ ان کو محبوب ہے۔ اور باتھ روم ایک ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو اخبار باتھ روم میں ہی سمجھ آتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، باتھ روم میں لائبریریاں بنائی ہوئی ہیں یہود و نصارہ نے، بات روم ان کا پتہ نہ کتنا لمبا ہوتا ہے کہ اس میں لائبریریاں بھی ہیں, مطالعہ بھی ہے اور اخبار بھی اس میں پڑھتے ہیں. تو یہ بات روم بقدر ضرورت کی چیز ہے, بازار بھی بقدر ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جو بازار میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بازار میں ذکر جب کرتے ہیں, حالانکہ بازار میں تو لوگ اونچی آوازیں فلان اس طرح کی عجیب تماشا ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں ہے نا کہ میں بازار میں اونچی آواز لگانے والوں میں سے نہیں ہوں, لعان نہیں ہوں, فحاش نہیں ہوں, یوں نہیں ہوں, اس طرح کی ساری باتیں نا. تو جو بندہ بازار میں کاروبار کر رہا ہے, کاروبار کرنا سنت ہے وغیرہ, اس میں بھی جب وقت ملتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. فرمایا ذاکرین فی السوق جو ہیں, ذاکرین فی السوق کو میدان حشر اور پل صراط پر روشنی عطا کی جائے گی جس سے وہ چلیں گے. اور بھی بہت سارے ہیں, مجاہد فی سبیل اللہ, جہاد کرنے والا, عمرہ کرنے والا, صدقہ, یہ جو کل کے سبق کی بات ہے صدیق وغیرہ. آج کے سبق کی بات, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ وتفاہ, دنیا کی مثال دی ہے کہ جانو دوستو دنیا کی زندگی کی مثال کھیل اور تفریح اور زیب و زینت, تفاخر, تکاثر, تین درجے ہیں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے آ کے پھر مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا. تین ہی مرحلے, بچپن میں کھیل تماشا گزرتا ہے, جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شادی شودی ان مرحلوں میں چلے جاتے ہیں, پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو اور تو کچھ یاد نہیں ہوتا, اپنا باغ یاد آتا ہے, اپنی زمین یاد آتی ہے, بچے یاد آتے ہیں, پوتے یاد آتے ہیں, بابا جی بڑے خوش ہوتے ہیں. بس یہ فرمایا پہلا حصہ ہے زندگی کا لعب. لعب کہتے ہیں کھیلنے کو, جیسے بچے کھیلتے ہیں بے مقصد. لہو کہتے ہیں تفریح کو, جیسے بعض دفعہ تفریح اچھی نیت کے ساتھ ہو تو ثواب بھی ہے کہ صحت اچھی ہو جائے, فلان موسم بدل رہا ہے, کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے, واک کر رہا ہے, صحت اچھی ہو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مجھے محبوب سب سے زیادہ تو تیر اندازی ہے, اور جس نے تیر اندازی سیکھ کر دوبارہ بلا دی ہم میں سے نہیں ہے. یعنی مجاہد, تیر اندازی اتنی آسان کام نہیں ہے, کندھوں میں طاقت ہونی چاہیے. لوگ گولی چلاتے ہیں او پیچھے جا کے دور جا کے گرتے ہیں, وہ کندھوں میں جب طاقت ہو تو جھٹکے کو برداشت کر سکتا ہے نا, کلاشنکوف کے جھٹکے کو. فرمایا تیراکی بھی مجھے پسند ہے, اس سے بھی جسم مضبوط ہوتا ہے, لیکن تیراکی کے مقابلے میں تیر اندازی زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا مجھے گھوڑ سواری بھی پسند ہے, لیکن ان تمام چیزوں میں جہاد کی نیت ہو, صحت کی ہو کہ میں عبادت اچھی کر سکوں تو سب ثواب ہے, اور اگر تفریح وہ بھی تو اس میں بھی بھائی وہ تو نماز میں اگر نیت ٹھیک نہیں تو نماز ثواب نہیں نا, تو اگر گھوڑ سواری میں نیت درست ہے تو وہ بھی ثواب ہے, اور اگر ادھر بھی نیت ٹھیک نہیں تو وہ ایسے ہی چلا گیا ہے بس. تو فرمایا ایک حصہ زندگی کا ہے کھیل تماشا بچوں والا, دوسرا ہے تفریح وغیرہ, تیسرا ہے بڑھاپا, اس میں پھر بندہ خوش ہوتا ہے میرے اتنے مال ہے, اتنی اولاد ہے وغیرہ وغیرہ, پتہ نہیں تو کیا اس سے ملتا ہے, جبکہ اولاد بھی تو اس وقت پرواز کر جاتی ہے, کوئی نہیں پوچھتا بابے کو, یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں جلدی روانہ ہو. یہ تو اسلام ایسی چیز ہے دوستو, جس نے والدین کو محبت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھنے سے حج اور عمرے کا ثواب کہا ہے. جن یورپ کے نظاموں کو ہمارے مسلمان سلوٹ کرتے ہیں وہ کیا, جب بوڑھے ہو جائیں والدین تو ان کو ایک الگ فلیٹ, الگ کمرے سے بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں, ادھر بابوں کو جمع کر دو, سارے بابے آپس میں باتیں کریں. بچوں کو کسی دن طبیعت ٹھیک ہو والدین کو ملنے کے لیے تو چلے جائیں, والد بچوں کو اپنے لیے ملاقات کے واسطے مجبور کر کے بلا نہیں سکتا. یہ وہ تہذیب ہے جس کو مسلمان بھی آج بڑی لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے والدین کی خدمت کی, والدین کی خدمت کی اور پھر محبت کے ساتھ اس کو دیکھا, تو محبت کے ساتھ اس کو دیکھا تو ثواب ہے. ایک صحابی نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کے سارا حج کرایا, بڑا خوش تھا کہ بہت بڑی خدمت کی ہے. بعد میں آ کے پوچھا کہ حضرت میں نے حق ادا کر دیا ہے والدہ کی, میں نے نا خدمت یوں کی کہ حج کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ رات کو جب آپ کی والدہ سوئی ہوئی تھی اور آپ بھوک کی وجہ سے روئے تھے بچپنی میں, اور والدہ جاگ گئی اور کہا بسم اللہ میرا بیٹا جاگ گیا بھوکا ہوگا اور دودھ پلایا, اس ایک بسم اللہ اور محبت کے اٹھانے کا بدل ابھی نہیں ادا ہوا. والدین کی خدمت اونچا ثواب, اور یہ درس یہ تربیت یہ اسلام نے دی ہے. غیر مسلم تو والدین کو پھینک دیتا ہے, جو میں نے آپ کو بات بتائی. آپ مطالعہ کرو, آپ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہو. فرمایا دنیا کی زندگی ان لوگوں کی, جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ کھیل یا تفریح یا مال و دولت پر فخر کرنا, یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ کھیتی آ گئی, بارش آ گئی, بڑی اچھی کھیتی ہو گئی, بڑا خوش ہوا, وہ خشک ہو گئی, خشک ہونے کے بعد گئی کٹی گئی, روندی راندی گئی, گل ختم. اسی طرح انسان کی زندگی کا سارا نقشہ ہے کہ پہلے تو جوانی بچپن آیا, پھر جوانی, بڑا جناب رگوں میں گرم گرم خون اور بڑا حسن آ گیا, طاقت آ گئی, اور بے شک جناب پیرس کی بیکری کا ناشتہ آتا رہے, شاہ عبداللہ وغیرہ ان کے جو نا پیرس کی بیکری سے صبح ناشتہ چلتا ہے, اور ابھی باپ نکل رہی ہوتی ہے تو ریاض پہنچ جاتا ہے. اتنے اونچے کھانے بھی ہوں لیکن جب اجازا اجلهم لا استغفرون صاحب, بڑھاپا بھی آتا ہے, بے شک اتنے اعلیٰ کھانے ہوں اور بڑھاپا آ گیا, کھیتی گئی کٹ گئی, بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ختم. بہترین شخص وہ ہے جس نے اپنا ایمان و عمل صالح, فکر آخرت کی تیاری کی. تو فرمایا مغفرت من اللہ و رضوان, اللہ کی طرف سے خوشنودگی, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ گناہ معاف. اور اگر کسی نے دنیا میں یہی کھیل تماشے میں لگا رہا, بس اسی طرح ہی وہ یوں ہوتا رہا, تو فرمایا کہ عذاب شدید, دنیا میں بھی سکون نہیں ہے. اسلام ایسا مذہب ہے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی سکون ہے. اور جو صرف بس صرف دنیا, صرف دنیا, دنیا جیسے آئے, جدھر سے آئے, حلال آئے, حرام آئے, آئے آئے, جو اس فکر میں لگا ہوا ہے, اس کو نہ دنیا میں سکون ملتا ہے تو آخرت تو ظاہر ہے وہ اس طرح ہے. آگے فرمایا دوستو سابقو الی مغفرت من ربکم, جنت اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو, جنت کا سوال کرو, جنت اللہ سے مانگو. ارضوا کا عرض السماء والارض, زمین و آسمان کے مسافت سے چوڑائی اس کی ہے, اور ساتوں آسمانوں کی چڑھائی کوئی نہیں ابھی تک ناپ سکا. ساتوں آسمان کی چوڑائی نا مراد ہے, ابھی تک تو کوئی نہیں ناپ سکا, معلوم نہیں ہے اس سے جہاں آگے اور بھی ہے. فرمایا اس کا یہ جنت ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس رسول پر اور اس کی اطاعت کرو, یہ اللہ کے فضل سے تمہیں عطا ہوگی. کوئی چیز تم سے گم ہو جائے, کبھی غلہ کم ہو گیا, باغوں میں پھل کم آ گیا, بارشیں کم ہوئی ہیں, آپ پریشان نہ ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہے, آپ صبر کرو, اللہ انعام دے گا. بعض دفعہ کوئی ساتھی, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست فوت ہو جاتا ہے, یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے, اس پر بھی گلہ شکوہ نہ کرو. فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, یہ سورہ حدید کی آیت ہے دوستو, یہ پڑھنی چاہیے. کوئی پریشانی زمین کے لحاظ سے یا فوت کے لحاظ سے, رزق کی کمی کے لحاظ سے یا صحت کے لحاظ سے آتی ہے, من قبل ان نبرأها, اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے تب آتی ہے, کوئی نہیں تکلیف پہنچا سکتا. جب امر ربی ہوتی ہے, جب انسان غلط کو اس طرح ہوتا ہے, پھر ادھر سے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اس وقت کے یہودی جو مسلمان تھے, جب اللہ کے ساتھ بے وفائی کی تو اللہ نے بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. اے مومن, جو چیز تم سے گم ہو جائے اس پر افسوس نہ کر, اور جو ملے تو اس پر تکبر نہ کر, جو ملے اس پر شکر کر. جو گم ہو جائے, فوت ہو جائے, نہیں ملی, آپ نے پوری کوشش کی ہے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, پوری کوشش کی, کھیتی باڑی کی ہے, نہیں ہوا صحیح غلہ, تو صبر کر, اس پر اجر ہے, اللہ کے فیصلے ہیں, اس میں کوئی بہتری ہے. اللہ پاک تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. عجیب بات یہاں پر ایک بات دوستو, قرآن کی ہر آیت میں غور کرنا چاہیے. واللہ لا يحب كل مختال الفخور, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے, اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اس بات کو قرآن مجید نے 15ویں پارے میں بیان فریا, سورہ لقمان میں لقمان نے اپنے بیٹے کو لا تمشی فی الارض مرحا نصیحت کی کہ اکڑ کے نہ چلنا. فرمایا اکڑ کر وہ چلتے ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے, اکڑ اللہ کو پسند نہیں, اکڑ کر وہ چلتے ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو بخیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کی درس دیتے ہیں. کیوں اللہ کے نام پہ دے رہے ہو, کیوں قربانی کر رہے ہو, ایسی فلان ہو رہا ہے, اس طرح ہر جگہ میں بڑے جناب درس دینے والے اور اس طرح کے لوگ سمجھنے سمجھانے والے. شروع شروع کی بات ہے, ہم نقشے کے مراحل میں تھے تو ایک بندے نے کہا مولوی صاحب میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا, تو نقشے مقشے میں خرچے آگے پیچھے ہوتے ہیں, تو اس طرح میں نے کہا ٹھیک ہے فی الحال آپ سنبھال رکھو, تو جب ضرورت ہوگا ابھی تو تعمیر شروع ہوگی پھر کریں گے. ادھر پڑوسی ہے ہمارے چودھری صاحب سعید صاحب کا, وہ چند دن کے بعد آ گیا, کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے آپ کو لاکھ روپے دینے ہیں. میں نے کہا میں کیسے سنبھالوں, ابھی مسجد کی تعمیر شروع نہیں ہوئی. کہتا ہے مجھے ہر روز سارے دفتر والے یہی سمجھاتے ہیں نہ دو پیسے فلانی جگہ کام آئیں گے, فلانی جگہ کام آئیں گے, مسجدوں میں تو بہت دینے والے ہیں, بن جائے گی بن جائے گی. میں نے سمجھا یہ شار شیطانوں کا گروہ میرے اوپر حملہ کر رہا ہے اور مجھے منع کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے نہ دو, اس لیے میں جلدی دیتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں شیطانوں کی زد میں آ جاؤں اور پھر میں اللہ کے نام پہ یہ نہ دے سکوں. تو بات یہ ہے تکبر وہ کرتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, جو لوگوں کو بھی بخل کا درس دیتا ہے اور خود بھی بخیل ہوتا ہے. اللہ سے اس نے روگردانی کی ہے, اللہ تو بے نیاز ہے, تعریف والا ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے اگلے پیر, اللہ سمجھ نصیب.